ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار توقف katika mlango wa al-mizan. Tulisema mizani na kauli ngapi? Tatu. Nne. Mutaakidun? Ha? Fika paka tano. Ehe, al-awwal. Eye, nasema kitakacho pimwa ni matendo. Kauli ya kwanza wa hadithi nazoonesha na kwamba kitakacho pimwa kitakuwa ni matendo. Hadha al-awwal. Wa thani? As-suhaif. Ruzanu suhaifu. Kwa maana atakao pimwa nini? Madaftari, yale. Kauli ya pili. Kauli ya tatu? Ruzanu al-amil. Kwa maana atapimwa yule mtendaji mwenyewe. Wale matendo mtendaji. Kauli ya nne hiyo. Au ya tatu? Ya tatu. Aha, ya nne? Suhaifu. Kauli ya nne inaonyesha kwamba wakati mwingine yanapimwa matendo, wakati mwingine yanapimwa nini? Madaftari. Na kauli ya tano, tayeb, kauli ya Sheikh Uthaymeen na Ibn Taymiyyah anasema kwamba yatakayopimwa ni vitu vyote, kwa maana mtendaji, matendo yake, vyote vinaingia humo, madaftari. Naomba tumalize kwanza mlango huu na sherehe yake, alafu tuelekee kwenye maelezo mafupi ambayo yanafungamana na utaifa. Qala rahimahullahu ta'ala wal mizanu lahu kifatani wa lisani tuzanu bihi al a'mal. Tumesoma hapo, si ndio? Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. قال الشارح رحمه الله تعالى الموازين. الموازين جمع ميزان. نينو موازين ني وينج وميزان. وهو لغة نميزان كي لغة ما تقدر به الأشياء نكيلة كنا چو قدري وقوة چو فيتو. نكيلة أمبا چو كنا قدري وقوة چو كنا بيم وقوة چو فيتو خفة وثقلا. سوا سوا فيتو هيفو ذيوه ني خفة حفيفو ومانا نبيه بيسي wa thaqla na ni vizito. Wa shar'an, ndio maana ya mizan kilugha. Wa shar'an na kisheria, ma yad'uhu Allah yawm al-qiyamati, ni yale ambayo atakayoyaweka Allah subhana, ni kile ambacho atakachokiweka Allah subhana siku ya kiyama, liwazni a'mali al-ibadi, kwa ajili ya kupima matendo ya waja. Wa qad dalla alayhi al-kitabu wa sunnah wa ijma'u salaf, na imejulisha hilo kitabu na sunna na ijma'u salaf. Mizani ni kile ambacho utakachokiweka Allah siku ya kiyama kwa ajili ya kupimia matendo ya wanadamu. Hiyo inaitwa mizani. Wadalilu ala dhalika faman thaqulat mawazinuhu. Katika hiyo aya tumeshaipita, tumeshaisoma neno mawazinuhu. Wekia mstari hapo hilo neno mawazinuhu. Aya ya pili inasema wanadau lmawazina. Wekia mstari tena neno almawazina. Wanadau lmawazina alqista liyaumi lqiyama, na tutaweka mizani za uadilifu kwa siku ya qiyama. Fala tudhlamu nafsun shaia, na haitodhulumiwa nafsi chochote. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha, na hata matendo yatakapokuwa ni ena uzito wa habatin min khardalin, ya tumba au mbegu inayotokamana na khardalin, ataina biha, basi tutaleta hayo matendo. Wa kafa bina hasibin, na yatosha kutusisi kuwa ni wenye kuhesabu. Mawazin wal mawazin. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na amesema mtume kalimatani habibatani ila ar-rahmani khafifatani ala al-lisani thaqilatani fil mizani. Pige mstari tena. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maneno mawili ambayo yanapendezwa zaidi kwa Allah na ni mepesi sana ulimini na ni mazito zaidi katika mizani ni kusema subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Muttafaqun alayhi. Wa ajma'a as-salaf ala thubuti dhalik, na wamekubaliana wajawema juu ya kudhibiti mizani. Wanadamu watapimwa يوم القيامة kwenye mizan. Tumesema upigie mistari maneno matatu hayo. Nani kajifunza kitu hapa? Kuna mafundisho gani hapo nayaona? Jam'u na haya maneno ya mtume kwa mufrad. Tayyib, jazakallahu khair. Aya zote mbili nimekuja mawazin, wingi. Al-mawazin, wingi. Kwenye kauli ya mtume akasema mizan. قال رحمه الله تعالى وهو ميزان حقيقي نايو ني ميزان umoja وهو ميزان حقيقي نايو ني ميزان ya kweli kabisa lahu kifatani mizani hiyo ina viganja viwili li hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As wa hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi sahibil bitaqa. Kutoka kwa mtume alayhi salatu wa salam akimzungumzia mtu wa bitaqa. Albitaqa ni hadithi na maarufu inaitwa hadithul bitaqa. Bitaqa mwaweza kusema Kiswahili chetu fasaha, ukasema labda ni kitambulisho, unaweza ukasema ni kadi, unaweza ukasema ni karatasi, inaitwa bitaqa. Kama vile unavyoona vitambulisho vya vyetu hivi vya mpiga kura inaitwa bitaqa. Sasa hii ni hadithi ya bitaqa. Sasa usije ukasema ni hadithi ya kitambulisho. Hicho ni Kiswahili chako mwenyewe. Waarabu ambao kutoka vitambulisho wao hawajui cheta bitwaqa. Makusudio ya soa ya hadithul bitwaqa ni hadithi ambayo imebeba maana ya la ilaha illa Allah. Ndio maana ya bitwaqa hapa. Sawa eh? Kwa hiyo hadithi ya mtume kunako mtu wa bitwaqa, qala mtume anasema fatudhu sijillati, na yatawekwa na vitawekwa vitabu. Alkitab yudawanu fihi as-sijillati ni alkitabu yudawanu fihi ma yuradu hifdhuhu. Nini maana ya as-sijillat? Ni kitabu ambacho yudawanu fihi, huandikwa ndani yake, ma yuradu hifdhuhu, kinachokusudiwa kuhifadhiwa kinaitwa as-sijillat. Kwa hiyo yatawekwa masijillat, kwa maana vitawekwa vitabu, fi kaffi kiffatin au fi kaffatin, katika kiganja kimoja, wal bitaqatin fi kiffatin, na bitaka kwa maana ya la ilaha illa Allah iteko na kwenye kigawani kiganja kingine cha nini, cha mizani. Mizani tumesema ina viganja vingapi? Viwili. Kwa hiyo kiganja kimoja yatawekwa yale madaftari ambayo yameandika matendo yako, yatawekwa kwenye mizani moja. Kifa ya pili itawekwa bitaka, kwa maana itawekwa la ilaha illa Allah. Wal hadithu anasema hadith rawahu Tirmidhi wa Ibn Majah, qala al-Albani isnaduhu sahih. Na bitaka hiyo ndio ndani yake kuna la ilaha illa Allah. Na hadithi mwisho wake inaonyesha kwamba hii bitaka itashika, itakuwa ni nzito zaidi kuliko matendo. Wakhtalafa al-ulama hal huwa mizanun wahid au mutaaddid. Ndio mahali nipo nakusudia hapa. Sawa jamani, kuambieni kwa neno mawazini mstari na mizani mstari, hapa ndio palikuwa mahali shahidi. Na wametofautiana wanawachuoni, je, ni mizani moja au ni mizani nyingi au mutaaddid nyingi? فقال بعضهم وكسم باديا ومتعدد ميزان ziko nyingi bihasabi al-umami, kwa kule kulinganisha na nyumati jinsi zilivyokuwa nyingi. Kwa hiyo na mizani zitakuwa nyingi kwa sababu umma zilizopo ni nyingi. Au al-afrad, au kwa sababu watu wako mmoja mmoja watakuwa ni wengi sana. Sasa kila mtu atakuwa na mizani yake. Au al-afrad, au mmoja mmoja. Kwa hiyo kwa kuwa ni mmoja mmoja, ishara kwamba mizani zitakuwa ngapi? Nyingi, si ndio? Awil a'mal, au matendo. Matendo ni ya watu, matendo yao ni mengi. Mtu ana madhambi kibao, mtu ana madhambi machache. Kwa hiyo hawa wote hawa lazima matendo yao yapimwe. Kwa hiyo mizani lazima iwe nini? Ziwe nyingi. Kwa hiyo baadhi wanasema mutaaddidun, mizani ni nyingi, bihasabil umami, kwa kulinganisha au kwa kulinganisha na umati, awil afrad, kwa kulinganisha mtu mmoja mmoja, awil a'mal, au kwa kulinganisha matendo ya waja. Liannahu lam yarid fil Qur'ani illa majmu'a, kwa sababu lam yarid fil Qur'ani, haijapokelewa wala haijapita katika Qur'ani neno mizani, illa majmu'a, isipokuwa limetamkwa kwenye Qur'ani hali ya kuwa ni la wingi. Illa majmu'an. Wa amma ifraduhu fil hadithi, amma kule kulitamka neno mizani kwa umoja katika hadithi, fa'tibafa bi'tibari aljinsi, hiyo ni kule kuzingatia jinsia tu basi. Kama vile unavyosema mwanadamu, mwanadamu ni mmoja au wengi? Eh, ukisema mtu ni mmoja, eh, au ukisema, tukisema sio mwanadamu, tayeb mwanadamu, au ukisema wanyama ni mmoja, eh, ile ni jinsia. Unasema mnyama, ukisema mnyama haukusudii mnyama mmoja tu, fisi au mbwa, bali ukisema neno mnyama linakusudia ile neno jinsi, ndani kuna wanyama wa aina nyingi, si ndio? Kwa hiyo unaposema alipotamka mizani mtume katika hadithi kwa maneno ya muallif, na maana kwamba ni kwa kuzingatia jinsia tu, lakini matendo ni mengi, na watu wenye kutenda matendo pia ni wengi, na vile vile umma pia ni nyingi. Wa amma ifraduhu fil hadithi fa bi'tibari aljinsi, amma kulipwekesha neno mizani kwa umoja katika hadithi, hii ni kwa kuzingatia jinsia yake tu, haina maana kwamba mizani ni moja. Hii ni kauli ya kwanza inaosema kwamba mizani ni ngapi? Nyingi. Na hoja yao ni kwa sababu umma zipo ngapi? Nyingi. Na pia watu pia wako wengi, si ndio? Na vile vile kwa sababu ya matendo pia ni mengi, si ndio? Kwa hiyo maana yake mizani pia zitakuwa ni nyingi. Waqala ba'dhum, na baadhi yao wakasema, huwa mizanun wahid, nayo ni mizani moja tu. Huwa mizanun wahid. Warada fil hadithi mufrada, li'annahu warada fil hadithi mufrada, kwa sababu imetamkwa katika hadithi kwa umoja, imepokelewa na kutamkwa katika hadithi mizan moja. Wa amma jam'uhu fil Qur'ani, amma kule kutamkwa kwa wingi hiyo mizani katika Qur'ani, fa bi'tibari al mawzuni, ni kwa kuzingatia vyenye kupimwa. Vyenye kupimwa ni vingi, sawa? Alaykum salaam. Fa bi'tibari al mawzun, kwa kuzingatia vyenye kupimwa. Vyenye kupimwa ni vingi. Kwa hiyo mizani ni moja, lakini vyenye kupimwa ni vingi. Tayeb. Wa kila al-amrayn muhtamil wallahu a'lam. Sheikh anasema na kila amrayn, na kila mambo haya mawili, kwa maana kwamba mizani ni nyingi au mizani ni moja, muhtamilun, yanahitamili, inawezekana ikawa mizani ni moja au mizani ni nyingi. Wallahu a'lam. Tunajua kuyamalizia haya masala huko mwisho. Walladhi yuzanu al-amal, walladhi yuzanu al-amal, na kile ambacho kitakachopimwa ni al-amalu, ni matendo. Yatakayopimwa ni matendo. Lidhahiri al-ayati as-sabiqa wa dhahiri ya aya iliyotangulia, wal hadithu ba'daha, na vile vile kwa udhahiri na uwazi wa hadithi iliyokuja baada yake. Kwa hiyo kitakachopimwa ni nini? Matendo. Kwa dhahiri ya aya na kwa dhahiri ya hadithi. Waqila, na inasemwa pia kwamba kitakachopimwa sahaiful amal, ni yale madaftari ya matendo ndiyo yatakayopimwa. Li hadithi sahibul bitaqa, kwa dalili ya ile hadithi ya sahibu al bitaqa. Kauli ngapi hiyo? Ya pili. Waqila, na inasemwa tena, al amilu nafsuhu, yule mwenye kutenda mwenyewe ndiye atakayepimwa, kwa maana utaingia wewe mwenyewe kwenye nini? Mizani. Kauli nyingine hiyo kwamba vitakavyopimwa pia ni ule muhusika mwenyewe. Waqila al-amilu nafsuhu, na inasemwa kwamba kitakachopimwa ni ule mwenyewe muhusika. Li hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi sallam qala, mtume alayhi salatu wasalamu amesema, innahu la ya'ti ar-rajulul 'azim, hakika siku hiyo ataletwa mtu al-azim, mkubwa, as-samin, mnene, yawma al-qiyama, siku ya kiyama, la yazinu inda Allahi janaha ba'udha, la yazinu inda Allah, hatopimwa mizani, yani kwa maana kwamba hatolinganishwa mbele ya Allah, yani hatokuwa sawa mbele ya Allah, janaha ba'udha, uzito wake hautolinganishwa mbele ya Allah na usawa wa bawa la nini, la mbu. Hii ni hadithi inaonyesha kwamba kitakachopimwa hapo nini, atapimwa mtu mwenyewe. Kwa maana mtu ataingizwa, kuna mtu ataingizwa ndani ya mizani, atakuwa ni mkubwa alafu ni mnene, lakini mbele ya Allah kwa yale matendo aliyoyafanya, uzito wake leo hauwezi ukazidi hata ubawa wa nini, wa mbu. Kwa hiyo ndani ya hadithi hii kaonyesha kwamba kitakachopimwa nini, atapimwa ni yule muhusika mwenyewe. Waqala, kisha itasemwa iqra'u, someni mnavyotaka, fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Suratul Kahfi wal hadithu muttafaqun alayhi. Kisha mtume akasema someni aya hii, fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Wajamaa ba'd al ulama baina hadhihi an nusus, na wamekusanya wajamaa, na wamekusanya baadhi ya ulama wanawachuoni, baina hadhihi an nusus, katika hizi dalili zote wamezikusanya sasa. Maana ukiziangalia dalili zote hizi unaona kama zinakuwa zinagongana. Sasa kinachopimwa ni nini? Matendo au mtu mwenyewe au madaftari? Kwa hiyo wajamaa ba'd al ulama baina hadhihi an nusus, na wamekusanya baadhi ya maulama kati ya hizi nususi, bi anna al jami'a, kwamba kwa hakika yote haya yaliyotangulia hapo, sawa sawa ni matendo, sawa sawa ni madaftari, sawa sawa ni muhusika mwenyewe, yuzanu, vitapimwa vyote hivi. Au anna al wazna, au kwamba hakika ya uzani, au uzani hakikatan, ukweli kabisa ule uzani wenyewe, mizani yenyewe, kitakachopimwa, al anna al wazna hakikatan lisahaifi, kwamba mizani itakachopimwa, kitakachopimwa hakika kabisa ni yale madaftari. Wa haythu annaha tathqulu wa takhuf wa takhifu bihasabi al a'mali al maktubati, kiasi cha kwamba annaha, hakika hayo madaftari, tathqulu, kwa mazito, wa takhifu, na yanakuwa mepesi, bihasabi al a'mali, hiyo ni kwa kulingana na kutokamana na matendo, al maktubati, yaliyoandikwa. Swara alwaznu kaannahu lil a'mali, hivyo inakuwa sasa mizani chenye kupimwa ni kama vile matendo. Wa amma waznu sahibul amal, amma uzani wa yule mwenye kutenda matendo, fal muradu bihi, kinachokusudiwa hapo ni qadaruhu wa hurmatuhu, ni kile kiwango chake, wa hurmatuhu, na ule utukufu wake. Bas ndio al-amil, qadaruhu, qadiri yake, uwezo wake, wa hurumatuhu, na ule utukufu wake. Wa hadha jam'un hasan wallahu a'lam, na huu ni mkusanyo ambao ni mzuri, wallahu a'lam. Tayyib, kwanza kabisa katika nukta hii ya mizan, al-mu'tazila yunkiruna al-mizan, la yuthbituna al-mizan, madhehebu ya mu'tazila wa afrahihim, madhehebu ya mu'tazila wa afrahihim, madhehebu ya mu'tazila na vifaranga vyao, yunkiruna almizan, wanakanusha na kukataa kabisa mizani hakuna. Maneno haya kusema kwamba almu'tazila wanakanusha, wa tahqiq, uhakika ambao umefanyiwa tahqiq, anna dhalika qawlu aktharuhum, hiyo ndio kauli ambayo iko sawa sawa. Wa tahqiqu anna dhalika qawlu aktharihim, uhakika kwamba hiyo ndio kauli ya wengi wao mu'tazila, wengi wao wanasema kwamba mizani hakuna, wengi wao wanasema hivyo kwamba almizan hakuna. Na haya ameyasema al-Sheikh Nu'man al-Watari hafidhahullah ta'ala, kwamba tahqiq aliyofanya kufuatilia kwamba je, mu'tazila na vifaranga vyao, wao wanakanusha, mu'tazila wote wanakanusha mizani. Al-Sheikh Nu'man al-Watari hafidhahullah ta'ala yanasema tahqiqi ambayo kaifanya ya kielimu, anasema kwamba hiyo ni kaulu aktharihim, ni kauli ya wengi wa mu'tazila kukanusha al-mizani. Na hujja ya mu'tazila wa hujjatuhum, hoja ya mu'tazila kukanusha mizani ni hujjatun aqliyah, ni hoja ya kiakili. Mu'tazila wao wanakanusha mizani kwa hoja za nini? Za kiakili. Hoja yao kakini nasema hivi, al-mizanu yahtaju ilaihi insanu fi dunia, yahtaju ilaihi insanu fi dunia. Mizani kiakili tu, mizani mwanadamu huwa anaihitaji duniani hapa. Mwanadamu anaihitaji mizani duniani. Al-mizanu yahtaju ilaihi insanu fi dunia. Amma Allahu al-alimu la yahtaju ila hada. Amma Allah ambaye ni mjuzi, mwenye ilmu zaidi, yeye hahitaji mizani tena. Allah subhanahu yeye mwenyewe hahitaji, ambaye ni al-alimu hahitaji mizani yoyote. Amma Allahu al-alimu la yahtaju ila hada. Hoja yao ya kwanza hiyo ya kiakili, kwamba mizani mwanadamu ndo anaitumikia wapi na anahitaji wapi? Duniani. Allah mwenyewe hahitaji hiyo mizani, haihitaji. Hoja yao ya kwanza kukanusha mizani. Hoja yao ya pili wanasema, anna al-a'mala ashiya'a ma'nawiyya. Wanasema kwamba anna al-a'mala, hakika ya matendo, matendo, matendo, ashiya'a ma'nawiyya, ni vitu vya kimaana tu. Huwezi ukashika matendo hivi kama vile umeshika mbao. Ni vitu ambavyo kama unavyosema raha, raha unaishika, njaa unaishika, ndio vitu maanawiya. Eti njaa inashikika? Unaweza kusema ni kama tulie njaa unletea? Haiwezekani. Kwa hiyo nasema hicho ni kitu maanawiya. Kwa hiyo wanasema kwamba anna al-a'mala ashiya'a maanawiya, fa kaifa tuzanu. Kama ni vitu ambavyo ni maanawiya, vipi vitapimwa sasa? Wewe ni ambaye kuipima njaa wewe? Vipi vitu ambavyo ni maanawiya huwezi kuvishika, waweza kuvipima? Kwa hiyo kwa hoja hizi mizani hakuna. Mizani hakuna. Tayib, wanarudu alaihim, na tunawajibu wa kuambia kwamba hadha thabitun fi nususi, hili jambo la kuletwa mizani siku ya kiyama limethibiti kwenye dalili Qur'ani na Sunna. Kwanza hoja yetu ya kwanza, na Qur'ani haiongei uongo, inayoyasema ni yanatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa kalamuhu maula subhanahu, haya maneno yake. Mbili ni maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam, pia amekubaliana na hili na amelitamka kwamba mizani ipo. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kwa hiyo mwenye kupinga mizani aambiwa kwamba Qur'ani ndio imesema, na vile vile amesema nani? Mtume alayhi salatu wasalam, kwamba hili jambo limethibiti kwenye Qur'ani na Sunna. Hoja ya kwanza hilo. Kwa hiyo kama vitu vimethibiti kwenye Qur'ani na Sunna na ni maneno ya kweli, hoja yenu ni mbovu. Hoja yenu ni mbovu. Jibu la pili la kuwajibu, anna al-hikmata fil mizani, hikma ya Allah subhanahu kuleta mizani, hikima ya Allah na busara ya Allah kuleta mizani, huwa idhharu al-adli fi dhalika yawm al-qiyamah. Huwa idhharu al-adli fi dhalika yawm al-qiyamah, ni kudhihirisha uadilifu wake siku ya kiyama. Ni kudhihirisha nini? Uadilifu wake siku ya kiyama. Em, niambie tu, tumewekwa katika hichi chumba, halafu umeambiwa atakaye faulu na gari, kuna mwingine hajafaulu wala hajafanya vizuri, halafu umuone eti mtu huyo mbele anapewa gari, utaridhika wewe? Nimefungiwa mahala hapa, umeambiwa bwana fanyeni jambo fulani, mkifanya hivi atakaye faulu tu atapata gari nje. Tumuona yule ambaye hajajitahidi, hajatoa juhudi zozote, anapewa gari. Kwa hiyo tunaona hapa tumedhulumiwa tu sisi. Kwa hiyo Allah subhanahu kuweka mizani sasa, anawapima nyinyi sasa. Mmetenda, anawapimeni sasa. Aha, huyu ambaye kafaulu kafanya vizuri nampa pepo yangu. Na huyu ambaye hajafanya kafanya vibaya nampa moto. Anadhihirisha uadilifu ili wewe usije kanyongonyea kumuona mkafiri anaingia peponi. Utafurahi wewe? Wewe umejipinda kufanya ibada, jitu limekali na mkufuru Allah, waliona naingia peponi. Nafsi yako mwenyewe haitokubali. Kwa hiyo ili kudhihirisha uadilifu wa Allah ni kuweka mizani. Kwa hiyo hoja ya pili ni kwamba Allah subhanahu ameweka hivyo ili adhihirishe mizani. Sasa kudhihirisha uadilifu, kama nyinyi mtasema mizani haipo, maana uadilifu pia hautoonekana. Wataingizwa watu peponi ambao hawastahiki, na wataingizwa motoni wale ambao hawastahiki kabisa kuingia motoni. Tayib, hoja ya tatu. Hoja ya tatu, yani majibu ya tatu. هذه الاشياء معنويه hivi vitu ambavyo mnavisema nyinyi mu'tazila na vifaranga vyenu mnavyovisema hivi vitu kama ni maanawia tumesema maanawia ni kitu gani mfano wa nini njaa au sauti si ndio maanawia sasa majibu ya kuwajibu kwamba hivi vitu ambavyo ni maanawia anna hadhihi al-ashya maanawia tuj'alu dhalika liyawm a'yan vitafanywa siku hiyo ya kiyama kuwa ni vitu halisi tuj'alu dhalika liyawm a'yan vitafanywa hivyo vitu siku ya kiyama kuwa vitu halisi vinashikika na vinaonekana kwa hiyo vitapimwa mithaluhu mfano wapi sasa mfano wa vitu ambavyo ni maanawia ambapo siku ya kiyama vitafanywa nini kuwa a'yan kuwa vitu vya nini vya hakika mfano wapi mfano wa kwanza itianul mauti siku ya kiyama kule itianul mauti mauti yataletwa siku ya kiyama mauti yataletwa mauti inashika mashehe kwenye dunia na kushika mauti siku ya kiyama za mauti yataletwa baada ya kuletwa ala hay'ati al-kabshi yale mauti yatakapoletwa yatakuwa na umbile la kondoo ala hay'ati al-kabshi yataletwa katika umbile la kondoo Ninyi wote mnaona watu wa peponi wanaona na watu wa peponi wa motoni wanaona mauti yameletwa lakini katika sura ya nini ya kondoo fatuzbahu halafu ile kondoo atachinjwa ile kondoo atachinjwa baada ya kuchinjwa hapa wataambiwa watu wa peponi khuludun wala mata au kama qala sallam kwamba ishini humo milele wala hakuna kutoka tena na nyinyi watu wa motoni humo ishini wala hakuna kutoka tena kwa maana kutoka mnaishi humo ndani hakuna kufa tena kwa sababu muhusika ameshafanyaje ashauliwa ashachinjwa na nyinyi watu motoni makufari mtaishi humo milele hakuna kutoka tena wala hakuna kufa kwa sababu muhusika amechinjwa kwa hiyo kitu maanawia kimefanywa kuwa nini a'yan kitu ambacho ni maanawia duniani ulikuwa uwezo ukishika siku ya kiyama kimegeuzwa kuwa kitu halisi Kwa hiyo na haya matendo ya wanadamu ni matendo ya maanawia mbele ya Allah yatafanywaje? Yatabadilishwa, sio yataletwa, yatabadilishwa na kuwa ni kitu halisi na ndio yatapimwa. Sisi tumeelewana mashehe? Matendo yatabadilishwa. Duniani ni maanawia, hayashikiki matendo, huwezi kushika matendo. Hebu mwambie bwana nilo jambo lako jema lishikilie kwanza. Hebu niletee jambo lako jema kwenye mfuko niondoke nalo. Siku ya kiyama litakuwa kitu halisi. Baada ya kuwa kitu halisi, litawekwa ni mizani sasa. Ndio litapimwa. Kwa hiyo mizani ipo. Kwa hiyo hoja yao Mu'tazila kwamba haiwezekani vitu maanawia vikapimwa, hoja yao ni alila. Ni hoja ambayo ni dhaifu kama vile uzi wa tandabui. Tayyib. Haya masala mengine haya ya mizani umoja wingi tutaje kumalizia huko mwisho tuendelee nashru dawawin kwa hiyo katika mambo ambayo mtume ameelezea ni kuhusiana na nini na mizani mlango tunaosoma hapa ni mlango wa kuyaamini yale yote ambayo mtume ameeleza tunatakiwa tuyaamini katika yale ambayo mtume ameyaelezea ni nini almizan katika jambo lingine sana nashru dawawin ni kutawanya madaftari madaftari kutawanywa yale madaftari yale ya matendo yatatawanywa hili jambo limeelezwa annashrughatan neno nashru kilugha fathul kitab au bathu shay'in ni kufungua kitabu au kukituma kitu fathul kitab au bathu shay'in wa shar'an nakishria neno annashru kisheria kilugha ni kufungua kitu au kukituma kitu na kisheria ni idhharu Sahaiful a'mal ni kudhihirisha madaftari ya matendo yaumal qiyamati siku ya kiyama watauzi'uha na kuyagawa ni kuyadhihirisha yale madaftari ya matendo yanaonekana baada ya kudhihirishwa siku ya kiyama na yatagawiwa sasa bwana chukua la kwako chukua la kwako wadawawin jam'un diwan na dawawin wingi wa diwan dawawin ni wingi wa diwan ad-dawawinu jam'u diwan wa huwa lughatan, na diwani kilugha ni alkitabu, yuhswa fihi aljundi au aljundu. Adiwan ni alkitabu, ni kitabu, yuhswa fihi, udhibitiwa ndani ya kitabu hicho, aljundu wanajeshi, askari, wanahwihim na mfano wao, kile daftari, kile kwa mfano sema ile daftari ya kupigia sensa mathalan, daftari la kudhibitisha kufanyia sensa la kujua idadi ya wananchi kitu diwani, daftari lile la balozi nyumba 10 kujua watu wa nyumba yake, la kuhifadhia watu wake ndio diwani, daftari la kujua idadi ya wanajeshi wa Tanzania nzima ndio diwani, daftari la kujua idadi ya askari ndio diwani. Alkitabu yuhsa fihi aljundu wa nahwuhum, ni kitabu ambacho hudhibitiwa ndani yake wanajeshi, maana idadi yao, yuhsa fihi aljundu wa nahwihim. Wa shar'a anna kisheria as-suhaifu allati uhsiyat fiha al-a'mal, kisheria ni as-suhaifu, ni madaftari ambayo kwamba uhsiyat fiha al-a'mal, yamedhibitiwa ndani yake matendo, ni madaftari ambayo ndani yake yamedhibitiwa matendo. Allati, ambayo kwamba ndio daftari, katabaha almalaika, ameandika hayo matendo hayo malaika, ala alamili, juu ya mtendaji. As-suhaifu allati uhsiyat fiha al-a'mal allati katabaha almalaikatu ala alamili, juu ya mtendaji. Malaika ndio ameandika matendo ya mtu. Kwa hiyo kwenye yale madaftari ambayo malaika wameandika na wamedhibiti na wamehifadhi matendo yako, yale yanaitwa diwan au dawawin. Fanashru ad-dawawin idhharu suhaifil a'mal, na maana ya nashru ad-dawawin, kutawanya madawawin, ni idhharu suhaiful a'mal yawm al-qiyama, ni kudhihirisha madaftari ya matendo siku ya kiyama. Fatatayaru ila al-aymani wash-shama'il, na yatarushwa, kwa maana yatapeperushwa na kupewa kwa mikono ya kulia, wash-shama'il na kushoto, yatarushwa au yatapewa, ndio neno sahihi, yatapewa kwa mkono wa kulia na kushoto hayo madaftari. Wa huwa thabitun bil kitabi wa sunnati wa ijma'il umma, na imethibiti kupewa daftari kwenye kitabu na sunna na ijma'il umma. Ushahidi na Qur'an unathibitisha kwamba watu watapewa daftari yao na matendo daftari yao ambao ndani yake yameandikwa na malaika matendo waliyofanya. Allah subhanahu anasema katika suratul Haqqah aya 25, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, أَمَّا yule ambaye atakayepewa kitabu chake kwa mkono wa kulia, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, basi huyu atakuwa ni mwenye kuhesabiwa hesabu iliyokuwa nyepesi. Ma huwa hisabu ni yasir ismuha, jina la hisabu ni yasira ni jina gani tulisema? Al-ardu. وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا, baada ya kupewa sasa ni mkono wake wa kulia, amepewa daftari yake na mkono wa kulia, wayanqalibu, na atageuka, ila ahalihi, kwenye familia yake na jamaa zake na marafiki, masururan, ay hala kaunihi masurura, hali ya kuwa ni mwenye kufurahi. Atawageukea jamaa zake, anawaambia hali ya kuwa amefurahi, anawaambiaje? Ha umqra'u kitabia, angalieni hapa hichi kitabu changu, someni sasa. Wa amma man uti, huyu aliyepewa kitabu chake mkono wa kulia anafurahi. Wa amma man uti ya kitabahu wara'a dhahrihi, na ama yule ambaye atakayepewa kitabu chake nyuma ya mgongo wake, fasawfa yad'u thubura, kwa hakika huyu ataita na kulalama thubura, kama ni maangamivu, halak, ameangamia. Atadai na kunadi na kutoa sauti na kuomba na kusema kwamba hii ni thubura, kwa ni maangamivu hii. Wayasla sa'ira, na ataingia katika moto wa sa'ira, ataingia motoni. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, na ama yule atakayepewa kitabu chake mkono wa kushoto, fayakulu, na atasema, ya laitani lam uta kitabia, ole wangu mimi, lam uta kitabia, hata nisingepewa hichi kitabu. Atakayepewa kwa mkono gani huo? Wa kushoto, atasema hayo maneno. Atasema, ya laitani lam uta kitabia, wa lam adri ma hisabia, ya laitaha kana tilqadhiya, ma aghna anni maliya, halaka anni sultani khuduhu faghullu. Atasema, ole wangu mimi, ubaya ulioji, nimedumbukia kwenye ubaya gani mimi? Bora hata nisingepewa hicho kitabu. Lam uta kitabia. Dalili ndani ya Qur'an zinazothibitisha kwamba watu watapewa madaftari yao. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعائشة لمولزة متوم عليه صلى الله عليه وسلم كسيما هل تذكرون أهليكم جيمنا وكمبوكا جمازينو هل تذكرون أهليكم جيمنا وكمبوكا جمازينو قال كسيما أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا جيم تواكمبوكا من واكمبوكا نقزينو تسيموا أما في ثلاثة مواطن أما كتك سهيمو تاتو كنا سهيمو تاتو أما كتك سهيمو تاتو فلا يذكر أحد أحدا حتى مكمبوكا يوتي كمكمبوكا مينجيني كنا سهيمو تاتو إزو متو حتى مكمبوكا مينجيني فلا يذكر أحد أحدا حتى مكمبوكا متو يوتي كمكمبوكا مينجيني عند الميزان مبيل يا ميزان كوني ميزاني فالي هتو مكمبوكا يوتي فالي حتى يعلم mpaka yule mwenyewe ambaye yupo pale kwenye mizani ajue mpaka mwenyewe apate ilmu apate yaqini apate uhakika kabisa ayakhifu mizanuhu am yathqul je mizani yake itakuwa nyepesi au itakuwa nzito mpaka ajue kwanza hiyo ni sehemu ya kwanza mtu hatomkumbuka nani ndugu yake jamaa yake au familia yake akiwa katika mizani mpaka apate yaqini na ajue kabisa kwamba haya matendo yangu yamekuwa ni mepesi au yamekuwa ni mazito akijua tu ndio hapo anaweza kumkumbuka mtu sehemu ya kwanza wa inda tatayuri suhufi na vile vile wakati unapopewa madaftari anapopewa watu madaftari yao anapopewa hata hapo mtu hamkumbuki mtu hapo hata yaalama mpaka ajue na ayakinishe apate uhakika an aina yaqa'u kitabahu ni wapi kitatokea kitabu chake ni wapi kitatokea kitabu chake fi yaminihi je kitatokea upande wake wa kulia am fi shimalihi au upande wake wa kushoto au waraa dhaharihi au nyuma ya mgongo wake akiyakinisha kama kitabu chake kinatokea katika moja hizo pande ndio anaweza kumkumbuka mtu sehemu ya tatu wa inda sirati na pale kwenye njia sirat sirat katika njia ile Idha wudi'a baina dhaharani jahannam pindi atakapowekwa mtu idha wudi'a pindi atakapowekwa mtu baina dhaharani jahannam katika mgongo wa jahannam kwa maana kama ilivyokuja katika wasitia kwamba wasirat mansub ala matni jahannam wasirat mansubun ala matni jahannam kwamba na sirat imekitwa imewekwa pale juu ya mgongo wa jahannam shimo refu halafu juu ndio imewekwa sirat kwa hiyo mpaka pale mtu atakapokuwa amewekwa kwenye mgongo wa jahannam hatta yahuz mpaka atakapopita sasa akishapita sasa kawekwa kwenye mgongo wa jahannam akapita baada ya kufika nako kwenda sasa ndio sasa anaenda kukumbuka kwamba kuna fulani kuna allani kuna nani kuna nani kuna nani رواه ابو داود والحاكم وقال صحيح على شرطهما كون ndani hadithi pia tunapata mahali shahidi ni wapi eh wa inda tatayur as-suhuf waqati takapopiwa madaftari ndio mahali shahidi wa ajma' al-muslimun ala thubuti dhalik na wamekubaliana waislamu juu ya kudhibiti hilo sifa tu akhdhi al-kitab sifa ya kupewa kitabu ya kuchukua kitabu sifa yake ikoje yani ikoje aina ya kuchukua kitabu kukoje almu'minu mu'mini ya'khudhu kitabahu bi yaminihi mu'mini atachukua kitabu chake kwa mkono wa kulia fayafrahu wa yastabshiru atafurahi na atatoa bishara wa yaqulu natasema ha umqra'u kitabia hiki hapa jamani someni kitabu changu muumini kwa furaha baada ya yanqalibu la hali masurura anapoangalia watu wake jamaa zake aliyokuwa na furaha anawaambia ha umqra'u kitabu hiki hapa kitabu changu kisomeni anafurahi huyo amepewa mkono wa kulia na atatoa bishara walkafiru na amma kafir ya'khudhuhu bishimalihi atachukua kitabu chake kwa mkono wake wa kushoto au min wara'i dhahrihi, au atachukua kitabu chake kutoka nyuma ya mgongo wake. Fayad'u bilwaili wathubur, na atanadi kwa kuita bilwaili maangamivu, wathubur na maangamivu. Eh jamani, nimeangamia mimi, napiwa kitabu changu mkono kushoto, nishangukia pua mimi, mimi tayari nimeshapata maangamivu. Hao ni makufaru. Anapewa mkono wake wa kushoto au min wara'i dhahrihi, au nyuma ya mgongo wake. Wayakulu, na atasema, ya laitani lam uta kitabia walam adhiri ma hisabia, ole wangu mimi, natamani lau hata nisingepewa mimi hichi kitabu. Walam adhiri ma hisabia, na wala nisingejua hesabu yangu, kwa mimi ni mtu wa wapi wala wapi. Sababu hapo ni kweli machungu yanazidi. Masaili yanayofungamana na tutayuri kitabu. Min alulamai man nawaa, kuna wanachuoni man nawaa, wametamka aina nyingi za upokeaji wa kitabu. Man nawaa, umetia aina nyingi za upokeaji wa kitabu. Faqalu, wakasema wanachuoni wengine, almu'minu yakhudhu alkitaba biyaminihi min amamihi. Wanasema wanachuoni wengine kwamba almu'minu, muumini, yaakhudhu alkitab, anachukua kitabu, biyaminihi, kwa mkono wake wa kulia, min amamihi, kutoka mbele yake, anayempa na muone anachukua hivi, wewe ni muumini. Walkafiru, na ama kafiri, imma an yaakhudha bishimalihi, imma kafiri achukue kitabu chake kwa mkono wake wa kushoto, min amamihi, mbele yake, imma achukue hivi, achukue kitabu chake kwa mkono kushoto mbele yake, wa imma an yakhudhahu bishimalihi, na imma achukue kitabu chake kwa mkono wake wa kushoto, min wara'i dhahrihi, nyuma ya mgongo wake hivi, min wara'i dhahrihi, kitabu chake anachukua kwa sampuli hiyo, aina tatu. Imma an ya'khudhahu bishimalihi min wara'i dhahrihi, lakin hadha wajhun dha'if, lakini njia hii na kauli hizi ni kauli ambazo ni dha'if. Warajihu, na kauli ambayo yenye nguvu, alladhi rajjahahu Ibn Kathir wa Tabari, kauli ambayo yenye nguvu ambayo ameitia nguvu al-Imamu Ibn Kathir wal Imamu Tabari wa ghayrihima, na wasiokuwa hao wawili, أن الأخذ يكون على هيئتين, قول يمين ينقوه أنبوا من يرجحيش الإمام ابن كثير نا الإمام الطبري ونسيما أن الأخذ حقيقة كلك تقوى كلك كتاب يكون على هيئتين, كتقوى نصورا بيلي نشكل بيلي كتقوى نشكل بيلي يكوانزا من أمامي باليميني, ni kutoka mbele kwa mkono wa kulia, kinakuja mbele kwa mkono wa kulia. Wa hadha lilmu'min, na hii itakuwa ni kwa muumini, atachukua kitabu chake mbele, ipo mbele yake na mkono wa kulia. Sawa'un 'asiya au ghairihi, sawa sawa huyo muumini awe ni muasi au asiwe kuwa muasi. Pamoja kwamba kuna baadhi ya wachuoni wafarikuna baina almu'min wal 'asi, lakini sawa sawa huyo muumini atakuwa ni muumini wa kisawa sawa, au atakuwa ni mwenye kufanya madhambi ya kawaida kawaida, haya atachukua kitabu chake mkono kulia mbele yake. Tayib, pamoja na kama tumesema baadhi ya wachuoni wanatofautisha baina ya muumini ambaye ni muasi, kwamba yeye anaona kwamba atachukua mkono kushoto. Kauli ya pili sasa, au haya ya pili ya kuchukua kitabu, wal kafiru fayakhudhu bishimalihi min wara'i dhahrihi, ama kafir fayakhudhu, atachukua kitabu chake, min shimali ash bishimalihi, kwa mkono wake wa kushoto, min wara'i dhahri, nyuma ya mgongo wake, ndio kitabu chake kiko hivi. Mtu atakuuliza kwa akili sasa, kwani mpaka usiweze kuchukua, ndio akauliza hivyo kwamba kwani sio mpaka ufanye swaza ukageuka tu kuchukua zako kwa ndoga zako. Hiyo ndio hali mshahukumiwa hivyo. Uwezo kujaji kwamba sasa kwani haiwezekani mtu akageuka hapo akachukua kitabu. La hasha, hautoweza. Hautoweza, ndio hali ichakuwa hivyo. Sio ukasema ni mambo mepesi tu kama unafanya ujenja ujenja wako mjini hapa, basi unajua kwa kule pia utafanyaje. Ah, wani ngeuke mnichukue wa. Ah. Hali ichakuwa hivyo. Isha ndio maana akasema ya laitani lam uta kitabia. Anatamani kafiri kwamba yeye bora hata asingepewa hichi kitabu. Kwa nini unapokea sasa? Ndio hali shabidi lazima upokee tu. Wajua kabisa kwamba wewe hukufanya mambo ya kheri duniani na umeshona hali imebadilika hii, alafu wapewa kitabu na wewe wapokea. Ndio shabidi lazima upokee, hali inalazimisha wewe upokee. Na jinsi ya kupokea kitabu hicho, unachukua kwa mkono wako kushoto nyuma ya mgongo. Humwangalia tena yekupa kama kimetoka hewani, hujui. Kama anayekupa naye anakupa hivi, hujui. Ni hali ishakuwa hivyo kwa sababu ni yaumul qiyam. Tunabidi tuyaamini hivyo hivyo bila kuuliza itakuwaje. Kwani hapa amesimama na nani? Sana ya kumwambia mwenzake amchukulie. Hakuna hayo mambo. Hem, mtu anakasema hivyo. Kwani usimwambie mwenzako akuchukulie? Wewe muumini amchukulie hapo unipe. Allahu musta'an. Tayeb. Kwa hiyo sifat akhdh alkitab ni kama hizo. Na hii ni kauli ambayo imerajihisha al-Imam Ibn Kathir na nani? Na At-Tabari. Na ndio kauli tunaondoka nayo hiyo hiyo. Muumini anachukua kitabu chake mkono wa kulia mbele yake. Sawasawa muumini huyo awe ni asi au sio asi. Pamoja na kwamba kuna wanachuoni wengine wanatofautisha baina ya muumini wa kweli kweli na muumini ambaye ni nani asi. Wanaona kwamba muumini yule wa kweli kweli ndiye atakayechukua mbele kitabu mbele mkono wake wa kulia, ama yule asi jiovu lile litachukua kwa mkono wa kushoto, kwa mkono wa kutapokea hivi muumini ambaye ni asi. Hiyo ni kauli baadhi ya wanachuoni. Kauli ya pili, kunako kafiri yeye atachukua nyuma ya mgongo wake pia ni mkono wa kushoto. قال رحمه الله تعالى ولنبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم حوض في القيامه نقمت ميت محمد صلى الله عليه واله وسلم سيكو القيامه انا كيتو كنيتو حوض متومي عليه الصلاه والسلام امملكيشوا سيكو القيامه كيتو كنتويتوا حوض حوض وكسوي اسمه بريكه حوض وكسوي منو كسمى ني بريكه. Lakini sasa sijui kama ni maana hii timilifu kwa maana ya Kiarabu. Sio, tumeelewana eh? Yaani sina uhakika kwamba neno birika linakuwa limekidhi maana ya neno nini? Hau. Kwa sababu mimi ninapofahamu mabirika makulateni haya, mabirika kwenye maji nyumbani, yamewekwa pale ya kuhifadhia maji au birika la chai, si ndio? Sasa ukisema haudhu maana yake ni birika, usije ukachora sura ya ukamilifu kabisa kwamba haudhi ni birika. Sababu birika kwetu ni vitu vingi, si ndio? Atataka kumiminia chai pia birika. Sasa useme mtume kapewa birika, unaenda kadharau kidogo kusema eh sura kwa birika ndio nini? Kapewa birika kama mtu hata usiponi ukinyimwa birika shida iko wapi? Eh? Lakini haudhi hii utaiona jinsi ilivyo, sio haudhi ya birika unavyofahamu wewe birika hilo. Anasema wali nabii na Muhammad sallallahu alaihi wasallam haudhun fil qiyama. Na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama ana haudhi ma'uhu. Sikiliza sasa, sasa utafikiri anza kutofautisha hiyo birika. Sasa ma'uhu, maji ya hilo birika, ashaddu bayadan, yanaweupe zaidi minal labani, kuliko maziwa. Sawa, hilo tofauti ya kwanza ya birika. Anza kujivua na birika lako la chai. Ma'uhu ashaddu bayadan minal laban, maji yake ni meupe zaidi kuliko nini? Maziwa. Wa ahla min al-asali, na ni matamu zaidi kuliko asali. Maji yaliyomo ndani ya birika ni matamu zaidi kuliko asali. Wa abariquhu, na vyombo vilivyomo ndani ya hiyo birika. Wa abariquhu, na vyombo vilivyomo ndani ya hiyo birika, adadu nujumi samaa, wingi wake ni sawasawa na idadi za nyota za mbingu. Haya, birika lako limeingia wapi hapo? Ushajivua. Kwa hiyo fikra ya kusema nikabirika kwa nyumbani kale vua sio hapo. Sawa? Eh, hey, kwa hiyo ni birika sampuli yake. Vyombo vilivyomo mwe ndani vya kuchotea unywe yale maziwa. Idadi ya vile vyombo ni idadi ya nyota za mbinguni. Ziko ngapi nyota za mbinguni hujui? Haya. Man shariba minhu sharbatan. Yoyote mwenye kunywa katika hiyo birika la mtume sharbatan, pafu moja tu kanywa, lam yadhma ba'daha abada, hatopatwa na kiu baada ya hapo milele. ukinywa maji yaliyomo ndani ya haudhi ya mtume hautopatwa na kiu baada ya kunywa hayo maji abada milele. Qala sharih rahimahullah ta'ala, alhawd lughatan aljam'u, hawd fi lugha ni kukusanyika, aljam'u yuqalu yasemwa hadhal ma'u bihawdi, hadhal ma'u yahuduhu idha jama'ahu. Naposema hadhal ma'u manake ameyakusanya maji, yahuduhu anayakusanya maji. Wayutlaqu ala mujtama'i alma', na vile vile hawdhi inaitwa, yutlaqu na inaitwa, ala mujtama'i alma', kwenye mkusanyiko inaitwa mkusanyiko wa maji panaitwa hawd. Kwenye mkusanyiko wa maji panaitwa nini? Hawd. Yutlaqu ala mujtama'i alma', maana yake ni ile sehemu ambayo maji yanakutana, ay almakani alladhi yajtami'u fihi alma', lughatan hiyo ni kilugha. Wa shar'an kisheria, sasa hawdhu alma', hawdhi ya ma'i, wengine wanasema hodhi, hodhi, hawdhu alma', hawdhi ya maji, annazilu min alkauthar, ni yale maji ambayo annazilu, yenye kuteremka, min alkauthar, kutoka katika mto wa Kauthar, fi arasati alqiyama, katika viwanja vya kiyama. Maji yaliyopo kwenye hawdhi asili yake inateremka kutoka kwenye nini? Kwenye Kauthar. Inna a'tainaka al-Kauthar. Kauthar ni aina ya mto uliopo peponi. Sasa Kauthar, ule mto au ziwa lile, mto ule, maji ndio ni Kauthar, huwa yanamiminika na kwenda kwenye nini? Kwenye hawdhu an-Nabi sallallahu alayhi wasallam, fi arasat al-qiyama lin-Nabi sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hawdhi hiyo ya maji inayoteremka kutoka kwenye Kauthar katika viwanja vya kiyama, hawdhi hiyo ni ya Mtume alayhi salatu wasalam. Wadalla alayhi sunnatu almutawatirah wa ajma'a alayhi ahli sunnah, na imejulisha hilo jambo kwa sunna ambazo ni mutawatira nyingi sana, sunna ambazo mutawatira nyingi. Wa ajma'a alayhi ahli sunnah, na wamekubaliana juu ya hilo ahli sunnati wal jamaa. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, mtume amesema, والحديث متفق عليه من حديث سعد بن سعد وابي سعيد الخدري او سهل بن سعد وابي سعيد الخدري. ثم نسمع اني فرضتكم على الحوض ميمي ني mwenye kuwatangulieni nyinyi katika hawdhi, mutaqaddimukum, mimi ni mwenye kuwatangulieni nyinyi katika hawdhi. والحديث متفق عليه, kama yeye ndio atakuwa kwanza kwenda kunywa maji yake. واجمع السلف على من اهل السنه وبكبريانا مسلف اهل السنه على ثبوته جويا كثبتي حوض حوض ايبو على ثبوته وقد انكر المعتزله معتزله وبكنوشا هيلو وامسما حكونا حوض ثبوت وقد انكر المعتزله ثبوت الحوض وبكنوشا معتزله كثبتي كحوض ونرد عليهم بامرين تنواجبوا كما جبوا مويل كwanza al-ahadithu, hadithi zote zilizokuja kuzungumzia haudhi ni ahadithu al-mutawatira anir-rasuli sallallahu alayhi wasallama, ni hadithi ambazo zimepokelewa kwa wingi sana kutoka kwa mtume alayhi salatu wasalam, sio hadithi moja tu basi, ni nyingi. Namba mbili, jibu la pili, ijma'u ahli sunnati ala dhalik, ni makubaliano ya ahli sunna juu ya hilo, ahli sunna wamekubaliana juu ya hilo kwamba haudhi ipo. Sifatul haud, sifa ya haudhi ikoje? Sifa yake طوله شهر, angalia nakupa tofauti, naona tofauti ya haudhi ya birika, angalia anasema sifa yake hiyo haudhi jinsi ilivyo. Sasa طوله شهر, urefu wake tu kuanzia na kuanzia mpaka unapokwenda huko mwisho wake ni urefu wa kutembea mwezi mzima. Haya, birika gani? طوله شهر, urefu wake tu ni mwezi mzima kutembea kwenda mpaka ufike mwisho, mwezi mzima watembea. Wa arduhu shahrun, na upana wake tu ni mwezi mzima kutembea. Wa arduhu shahrun, na upana wake ni mwezi. Wa zawayahu sawaun, wa zawayahu sawa, na zile pembe zake ziko sawa sawa, zinalingana. Zawayahu, zile pembe zake zile zinalingana sawa sawa. Wa aniyatuhu, na vyombo vilivyomo ndani ya hiyo haud, kanujumi samaa, kama vile nyota za nini? Za mbinguni. wa ma'uhu, na maji yake sasa, abyadhu min al-labani, ni meupe zaidi kuliko maziwa, wa ahla min al-asali, na ni matamu zaidi kuliko asali, wa atyabu, na yana harufu nzuri zaidi, min rihi al-miski fihi, kuliko harufu ya miski. Fihi mizanani, fihi mizanani, imeandikwa je kwenu mizabani? Tayib, hiyo ni mizanani. Fihi mizanani, imenitatiza sana ile neno katika mizabani, mizanani, lakini katika makamusi ya Kiarabu neno mizabani hakuna neno hili, sijaliona mimi mizabani, wallahu aalam kwa upana wa lugha, lakini ambayo limedhihiri kwa sababu ya siyaki ya maneno ya mbele linakuja kwamba ni mizani. Kutaoje kuona pembele yake, au washa maana ya mizabani hivyo hivyo, simamisha kwamba mizabani hatujui maana yake, useme fihi mizabani, ndani yake kuna mizabani, alafu nasemaje, yamudanihi minal jannati, hiyo mizabani inavutwa kutoka peponi, ahaduhuma, moja hizo mizabani mbili, moja hizo mizabani mbili, min dhahabin, inatokamana na dhahabu, wa thani min fiddatin, na ya pili yatokamana na fedha, yarudduhu au ya nini, yari ra'u na maksura, si ndio, yariduhu almu'minuna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, katika hiyo mizabani mojawapo ambao ni ya dhahabu na fedha, yariduhu almu'minun, wanapita katika hiyo mizabani waumini, min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wanaotokamana na umma wa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Neno mizabani mpaka hivi sijui maana yake. Wa man yashrabu minhu sharbatan, na yeyote mwenye kunywa, tuseme sasa minhu inarudi kwenye nini, kwenye haudhi. Hayo, kuna mtu mizabani ameona tafsiri yake hapo, ni kwenye sherehe yote mizabani imeonyesha maana yake nini? Amna mtu mwenye sherehe hapo? Bomba wawili. Tayeb. Jazakallahu khair. Faida hii. Kwa maana kwamba haudhi na bomba mawili. Mizabani. Sisi kuangalia vizuri. Sawa jamani? Kwa ndugu yetu katupa faida nini? Mabomba. Mabomba mawili. Mojawapo ni la dhahabu na la pili la fedha. Yariduhu almu'minuna min ummati Muhammadin. Yariduhu itakuwa ni kuyanywa. Wa man yashrabu minhu sharbatan la yadhma'u ba'daha abada. Na yeyote mwenye kunywa katika hawi pafu moja tu hatopata kiu milele. Wa kullu hadha thabitun fi sahihaini au ahadihima. Na yote haya yamethibiti katika sahihi mbili au moja ya sahihi mbili. Wa huwa mawjudu al-an liqawlihi sallallahu alayhi wasallam, na haudhi ipo sasa hivi kwa kauli ya mtume aliposema, wa inni wallahi la anzuru ila haudhi al-an, anasema mtume, wa inni, na hakika yangu mimi, wallahi, namwambia Allah, la anzuru ila haudhi al-an, ni mwenye kuiangalia haudhi yangu sasa hivi, al-an, sasa hivi. Rawahu al-Bukhari, wal hadithu rawahu al-Imam al-Bukhari min hadithi Uqbah ibn Amir. Wastimdaduhu min al-kawthar, na chimbuko lake hiyo haudhi inatokana na kawthar, kwa maana kawthar ndio inamwaga maji katika haudhi. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, wa qauli ya mtume, wa a'tani al-kawthara, wa a'tani al-kawthar, wa huwa naharun fil jannati yasilu fi haudhin. Rawahu Ahmad, qala ibn Kathir, wa huwa hasanul isnad. Na amenipa mimi Allah subhana al-kawthar, mto huo, wa huwa naharun, nao ni mto, fil jannati, uliopo peponi, yasilu fil harudhi, fi haudhi, unatembea na kupita katika nini, katika haudhi. Wal hadithu rawahu Ahmad, qala ibn Kathiri, wa huwa hasanun. Walikulli nabiyin haudhin, na kila nabiyya na haudh, walakin haudhu nabiyyi sallallahu alayhi wasallam akbaruha wa a'zamuha wa aktharuha. Kila nabiyya na haudhi, kila nabiyya na haudhi yake, lakini haudhi ya mtume alayhi salatu wasallam akbaruha, ndiyo kubwa yake zaidi, wa a'zamuha, na ndiyo kubwa yake zaidi, wa aktharuha, na ndiyo nyingi zaidi, waridatun, wengi wanywaji utakuwa ni wengi sana katika umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aktharuha warida liqauli an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kwa kauli ya mtume alayhi salatu wasalam anaposema inna likulli nabiyyin hawdha, kwa hakika kila mtume ana hawdhi. Wa innahum la yatabahawna, kwa hakika wao watafakharishana. Ayyuhum aktharu warida, ni yupi katika hao manabii ambaye atakuwa na wanywaji wengi katika hawdhi yake? Wa inni la arju, hakika yangu mimi ni mwenye kutaraji. An akuna aktharahum warida, kuwa ni mwingi wa wanywaji, kwa maana hawdhi yangu itakuwa na wanywaji wengi. Rawahu Tirmidhi wa qala Gharib wa rawa dhalika Ibn Abi Dunya wa Ibn Majah min hadith Abi Sa'id wa fihi dha'fun lakin sahahahu ba'dhum min ajli ta'addud at-turuq. Hadith hiyo ni hadith ambayo ni hadith sahihi, ambayo inatamkwa kwamba ni hadithi sahihi Tirmidhi min tariq al-Hasan ibn Samura wa qala Tirmidhi hadha hadithun gharib. Lakini kauli ambayo ilikuwa sahihi kwamba annahu lam yathbut, kauli ambayo lam yathbut, na maelezo yako mengi kabisa kutoka kwa maulama wakionyesha sababu ya udhaifu wa hadithi hii. Kwa hiyo sahihu annahu la yathbut. Tayib, tumemalizia nukta ya nini? Ya hawdhi. Hawdhi ya mtume alayhi salatu wassalam. As'alullah bimannihi wa karamihi an yarzuqana ilman nafi'a wa an yarzuqana al-ikhlas wa an yu'idhana min ar-riya'i wa sum'ati Allahumma inna na'udhu bika bi ridhaka min sakhtika wa bi mu'afatika min 'uqubatika wa na'udhu bika minka anta kama athnayta 'ala nafsik la nuhsi thana'an 'alayk anta kama athnayta 'ala nafsik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.